Oberlu an ebestel. Ugen vet penat. Paroi paouez dan tous mach e vodas pol an diskiblet, a goude un erbedaden dezo e kimiadas diuto da von en ent war zu Makedonia. Treuzet gantan a chord new brosse e nur ger nerza an diskiblet gant kals komzu e zerruaz e bro elas. Tremen arde a zenno tri mizvez. Met Dre ma vwe oze de neen nep un ierien a berd ar Iusevien, ped war ne spigna de l'estre da vond da Sierdia, e reaz e sonj da zistrei dre Vacedonia. Da gumpagnon et gantan e do Sopatros, map Pierdos eus Berdoia, an Thessaloniki di Aristarchos a Secondos, Gaios eus Derbe, a Timoseos, an Asiade Tychicos, a Trophimos. Agrément au vezan eid en ent, ardog dim, a chomas d'orgortoz et troias. Ni avad a ia ascuit dre l'estre dius Philippos, war lech devezio an di Joel, agaben pem deves et eguezem en dro ganto et troias. Eno et tremenjom seis deves. Da seis kent ar sisun, edom bod daranna ar barra. A Paul, agad le mon quid an tronons, a ziviz e ganto aga gendalchas gant ne gomz beteg an ternons. Kalzig a lampu a oa gambr ous krech medom bod denni. Koul skoude, u chrenart e tichoz e anno, a zezet oa riblen ar prenestr a voe gonezet gant e chousk poner e keit a medo pol o prez aga tau. Sach dan tren o gant e gousk e kouezaz eus an tre de soliradur hag e voe savet kuit mardo. Met Paul a ziskenas, a stuaz warna hag a gemerdaz an neza e treziu vrec'h en ul lavarout. Na vezit ket strafulet, rag vuez a zo enna. Pignad a reaz en dro, ranna ar barda a tanva an neza, a da c'houde e prezeg a c'hoaz ir da walc'h. Betek gouloudeiz, a neuze e ze askut. Ar bugel avad a voe degaset bev d'ar ger a ne voe ket ur fre ar zdister. Ni avad ovez an pigne de nerog war da lestr a ver deaz e trezeg azos, e lec'h matle mat kemer pol ganim. Ar da gevelse en devoa divizet, e un an a zefegan an ent. Pendevoe on tiz de nazos, e c'hat kemer jom an nezan da vont beteg miti lenne. A c'hano ez a jom kuit dre vord evit e riu den devez war lec'h di ar a kios. An tronons e ver de jom e trezeg samos, a de gwezu den devez war lec'h e miletos. Rak divise den devoa Paul merdei en don vord da Efezos. Evit na c'hoarvez fek gantan da Lea en Asia. Astan ardae e kemen amen devoa an tu evit bezan e Jeruzalem, ma helfe bezan aben deiz ar Pentecost. Eus miletos e kasas da Efezos tut da c'hervel en aurion an ilis. Pa voen eru betegenna e lavardas dezo, Hui a war penons di war an deiz kenta, ma meus laket ma zreid en Asia, emeus en emerdenne de pebamzer o servijou d'an otru, gan pebize leges, a gan deru e kreiz ar gwal enkaden nou a c'hoar veze ganin di war itriko ar Iusevion. Nemeus ar gilet di rag netra pa c'hel e bezant al vou d'Iusevidoc. Prezeget emeus d'or, ou ke lennet emeus pe a lechiu boutin pe en ties predeves, en ur aspedi ken ar Iusevion ken a chresianet, da zistrei ouz doue, a da gaout ar feiz en un autru Jezus. A breman setu me erre dija ar asperdet o von warzu Jeruzalem eban naout petra a ze gwezo din enni. Nemet emma ar sperd santel eus an eil ker deben o tegemen din ez eus chaden nou a trebulio ouz magortoz. Med estumebet ne ardoan talvoudegez d'an buez. Gan ma kassin da ben mardinaden hag ar ministrerez an meus a resevet digan an otru Jezus, dougen testeni da aviel graz due. Bremañ eta, me oar ne welfot mui ma drem, c'hui ol an meus tremenet en outouez en ur remban ar jou an teles. Setu perag e testeni an deoc ir dio ezon dinam dius gwad an ol. Rak biskoaz ne meus souzet pa vezet a brezeg deoc en e bez men nat due. Evesait war noch o chunan a war an ol David en eus ar sperdet santol ou laket da episkobet war no, da vezan meserdion ilis due, an ilise, en eus prenet gane wade unan. Me ward en em silo gude ma disparti, bleizi kris en utuez, a nespernin ket ar bagat David. Hag eus utuez o chunan e savotud o tispleg an kelena durez kam, evit sacha an diskiblet war do lech. Dresse, bezid o velial. Upet cun penons e patribloas nos deis nemus que dean et gandeerdu da zivanca pepinia hanor. Abrdema, u fisiu d'ardanden due, agen comz e chras, agas o gues da sevelanti ad arreidor u lot erdes canon olsent. Achant pe aurt pe uiscaman denebet nemus juantaet, hui o hunan a ward penons dam ezomu ad arde ma chumpagnonet o dus purveze don dauardma. Bepre de mus disquez d'or con masquer, ez eo evelse o poania er dan kerskoazella a rewan en ur zechel kun eus komzu an otru Jezus en eus lavarde de unan, prasoc e virdustet, a vez ordei eget orde seu. A govez an komz de velse ez eas dan daulin da bediganto, an ol a zifardonke gant kalz derdu a go lamat ous gouzouk po le poken deza. Glachardet dristol gant ar gomz en devoar avardet, nad leen mui ken nad welu dezrem, hag en ambrdu garde jean beteg al lestr. Kenta war nugent vet penat. Ur wejen em zifram met diuto, hag eid en doon var, e verdejom war de un e trezek kos, hag an deiz war lec e trezek rodos, hag a chano da batara. O vezan kave de lestr von da dreuzi da gaut fenikia, e pinjom war na a man war rok. E ruet a wel da giprenes, en ur lezel an ezi war an tukleis, e ver dejom war du siria, hag ez erru jom et tir. Ar da geno et le a lestr diskarga e sammat. O vez an kavet an diskiblet, e chom jom en no seiz deves. In a la varde da bol, dere ar sperdet, chom et pignat da Jeruzalem. Met pavoi per dremene dan devezien nou seganim, e loch jom da von warrok an ol o vezan ouz an ambruk gant o groages hag an o bugale beteg er mez eus kaer. Hag o vezan stouet dan daolin war an no da bedi e kimiat jom an eil diouz e gile hag e pin jom war ad lestr. In neuze az istro az dar geer, ni avad o rechui ur merde aden a ye az eus tir da dore maiz. Enno goude saludi ar vrdeur a chom ganto en devez, e ze jom kuit an deiz war lec hag ez erdu jom e kez ar deia. Mon ar de jom da di Filip, an da vielur, un an eus ar seiz, hag e chom jom enno. Peder mech en devoa, gwe chezet a diug an erdezet. E padon nebet devezien nou, ma chom jom enno, et isken az eus judea un diug an ur, hag a boze anno. Don ar eaz do chavout, hag e meret gantan gouris pol en e merdeaz gantan treit a daouarn en ur lavarnt. Setu ar pez a lavarn a sperret santel, an den a zo ar gouris mandeza e o evelse e liam mo an neza ar Iusevion e Jerusalem hag e lakad ar rein e tre daouarn ar baganet. O klevout an drase e pedem an neza, ni a tud a lerse da chom e pignat da Jerusalem. Neuze e respontas pol, Petra ochez da wella dar dan adin mahalon. Arak preston me, neket epken da vezan erreet, met da vervel zoken, e Jerusalem, evidan no an otru Jezus. Pa ne oak etu da honi desperdet, e pa oez jom de beedi en ul lavarut, an otru da vezan grede iul. Gude an devezio se, gredet ganim or porchasu e sav jom da Jerusalem. Don a reazivez ganim diskiblet eus kezardeia hag a remma o chassas da loja et imnason e chiprenesiat an eza an diskibl eus an deizu kenta. De gweze de Jerusalem eo gan levenez evo em degemerdet gan an diskiblet. An deizu ar lech eze a spol ganim da dijakez hag an ol en aurdion en em voda zenno. Hag o vez an saludet et an evellas dre ar munut kemen en deva gre due et oez ar baganet dre evinin streres. O vezan kleve de gomzu, in ardo e gloar da zue, a neuze e lavar joan deza. Gwelu dardes, brer, pet dek milia da zue tuez ar Iusevion, eus ar reo deus kredet, hag ol et alch joan gant kred da lezen. A kleve de deus, di war da ben e kelennez dan ol Iusevion aveve tuez ar baganet, di lezen Moizez, hag e lavardez dezo chom e pamdrocha o bugale, hag ebe lia a chustumu. Petra zo et ada ober, ep marrebet e te yo an du denem voda ra kleve de vo ganto e zout de gwezet. Gra e ta ar pez al vardom dit, pe var gwaz on eus amma dalchet gant ur gwestl. Kemer an ezo ganit, en em chlan na ganto, a gra ar mizu e vito ma vo touzet dezo o fen, hag e chouvezo an ol neus tra gwir de beder pez o dus klevet di war de ben, med en em rene sted a unan e vel ur mirur eus al lezen. Diwarben ar bagan edo deus kredet, ni on eus kaset kemen adur dezo, eus an divizadurio, diwerdi achik bet keniget d'an idolennu ar gwad achik muget hag an nord gederdez. Neuze Paul an deiz warlec hag emerdaz ganta ar oazetze, hag ude en emchlana da un an ganto, e chantreaz en tempel, o rei da c'houzout termen de vezio o glanadur a ben ma vefe kinnige devid pepini an ezo ar brofaden. Edo ar seiz de vezo vonda eshui, pavwe gwele den tempel gant ar zizevion, deue deus azia. Ar rema a isa az an engruez hag a dolaz warna o dawarn. En ur gerial, Israelidi, ar sikurdit! Ene zeo an den abredezek dan ol du de pepler trao ene bar bopl, ene bar lezen, ene bar lechma, a guspense eo grisianet en eus degase de barz an tempel o ti sakra lech santelma. Ragardo gan drase o devoa gwelet trofimoz an efeziat e ker gan pol hag e kreden en devoa emma e gaset ganta e barz an tempel. Birvilla savaz dre gerra bez hag e terreda az ar bobla betu. O vez an kroge de pol e sarjon an eza e mez an tempel a kerken e voe serde d'an dorojou. Edo no klas ke lazan pa zoaz betteg miliadur a gorten a c'heluma. Eil penne de o Jeruzalem a bez. Emma, kerken a gemertaz gantan sudarded a kantenerion hag ar redaz d'an traon beteg an dut, in o welud ar miliadur hag ar sudarded a baouezaz da skeig an pol. Neuze ar miliadur o vez an tostaet a grogazenna a c'hochemenna zerden an nezan gant diouchaden, hag a c'houlenna spioa a petra en deva gret. Met e kreiz an engroez, dar na iouche an drama, dar nan drase. Pa ne c'heleket, gant an tousmach, gouzout resis petraoa e c'ho c'hemennas kaspol e diabarz a c'hernerlec. Pa zeruaz gant an diri, irdankaz ar soudarde de zougen e nabek da nerz bunta an engroez. Rag an du den em stanke war ur lec en ur gerial, ar mardo evidemma! Edo pol warnez bez an kase de barz a c'hernerlec. Pa lavardaz dar miliadur, a gotre an meuz da lavardout did un drabenak, Egile a respontas, gus dardez grecianak? Neket te eo neuze an Egiptad en neus en devezioumman lak da sevel a kaset gantan dar gweler pevard milia da fort banet? Me, eme Paul, a zo ur diuz eo eus Tarsos, e Kilikia, ke o dedur ur gier neket divrut, me aspet, rodin o tre da gom zuz ar bob. O vezan bet o treet, Paul enem lakaz waran diri, hag a rea sin d'ar bobl gant ez orn, sioul d'ur braz a oe, a pol da gomzouto e yez e break. Da war nugen vet penat. Breder, atadou, chilaouet petra amez d'ar vardout evit en emziz an mal diraz ar. O klevout an ez an komz outo e yez e break, e rojon pioch muioc c'hoaz hag e lavardas, Mezo ur yuzeu, gant de Tarsos e Kilikia on bet di ordoet kurskoude ur germa. E ar streit Gamaliel emeus desket mir dout pis lezen on tadu, leun ach red evit due evel memao c'hui ol irio. An ense emeus eskinet me ives dar mardu, en ur chadenna hag en ur stlepel en toulou bach gwazet a mechet. Evel men dukt esteni din an ach velak kuls astrodad an edan orion. Diganto e moa zoken resevet lizeru da rei dar vreder e damask. Hag edo no vondi da zegaz a rea oa duogn, cha dennet da Jeruzalem, evit ma vefen kastizet. Edo no kerzout, hag o tostadus damask, pa zeaz adol trum, eus an neu, wardro kreisteiz, ur sklerjen greu a lugernaz en dro din. Kouez an ariz dan douar, hag e klevis ur vouez o lavarout din, Saul, Saul! Peragam eskines. Me a respondas, piute, otru, ag elavardas din. Me, Jesus a Nazaret, an inia eskines te. Arrea waganin, a welaz ar sklerigen, met mouez an inia gomz e ozin ne glevjon ket. Ag elavardis, petraam eus dober, otru. An otru a lavardas din. Sawendro, ked az amask, e no e vol lavardet dit kemen tra zo merket di dober. Med o vezan a welen netra ken di war sked ar sklerigen se, e o bleinet gant daouar na rea waganin ez iz da zamask. Un den, an an ia eano un den deol vez al lezen, brut ma deza a berz an ol Iusevien a oa chomeker e oa an inia zo az am chavout, hag ur wech di razon e la vardas din. Saul, ma breur, gwell skler en dro. A me war an tol a helaz e welout. Eo neuz e dal vardout, du e on ta du en neuz darak di babet da an aout evennat, da welout an den just a da glevout ar vouezo ze chenou. Evit ma vezi test deza, diragon ol eus ar pez a heus gweled a klevet. Abrema, perag eta lees. Sav, bez badezet, agen emo elchus da behedu en ur bedi war nou de ano. Distroet de Jeruzalem eo de gwezet ganin, un deis medon nou pedi en templ bez an gursavet. Gweld ar diz an otru o lavardu din, ast buan, mon ermez eus Jeruzalem, arak ne zegemerin ket da desteni di war ma fenn. A med ar dispon, otru, in o unan a war kouskoude e o me a veuze o teurdel en toul bach hag o kella strenna an eil sinagogen de ben a rea greden nout. A pa oes kuliet gwaad Stefan, da dest, ed on ives me ma unan war an dachen ke nasan gan e lazerion pet an o ti walo diliat. Hag e lavardas din, ke war rok, rak me fel din da gaz da bel e trez ag ar baganet. E chela war reñ betek ar gomz n'se, neuze savjon ou mwez da la vardout. Dil an ma zi war an douar ar seur den ma, nek do tre eo de chom fe beu. O vez an ma safaren a ma eijen o dilia da ma vanna in pultren en aer e c'hoche mennaz ar miliadur kazan nezan e barza c'hernerlec hag e vorevian dres courgeza evit gouzout nabek ma krien evel se enen. Pod e oas taget an nezan gant a lerennu, e la vardas pol da c'hantener a oa enno, daoust hag o treo deo d'or skourgeza e c'heo deed ur roman, hag ous pense ep ma ve febet barnet, ouz e glevout, a c'hantener a iaz da gaud ar miliadur, da zegemen deza, petra e ma oud o vondober, an den se a zo roman. Ar miliadur neuze a zoaz da gavout pol hag a la vardas deza, la vardin, te a zo c'heo deed ur roman, respon ar reas, ja. Ar miliadur a staga zel vardut, me am ez laket karza chan da bredina ar gwir se a geo deedurd. Me avad e me pol a zo bet ganed ar stat se. Kerken neuze e pe laz du ta a re a oa o von de vorevia, hag ar miliadur zoken a grogaz aon enna o c'houzu de oa e geo deedurd o man an den se en de vacha denat. Antronons, c'hoan dezan da c'houzout en resis petra oa tamalet dezan gant ar Iusevien e tisha den nazan neza a gouche menet dar ben veleion ad an ol san ederin en emvoda e te gaz a spol de laka dirazo. Tri war nugen vet penat. Bande de sel gantan war a san ederin, Paul a lavardas, Brother, evidon me e pep kinver, eo gant ur gusti anz vaad emeus en emrendet dirak du e beteg ierio. Met an ar felle gant an ia ar do azurz deskoaz e lerdion da skei gantan war echen. Neuz e pol ar avardaz deza. Du e a skoio gant ite, mo gern dal faset. Ja, te zo a zez da aze dan barn ervez a lezen, hag a eneb da lezen a c'ho c'hemenez skei ganin. Ar skoaz e lerdion ar avardaz, ach felek due eo an inia ziz meganses? Paul a respontas neuze. Ne oien ket breder eo an ach felek an eza. Arak skrive deo, rener da bopl na val loziket. Paul a ouie eo a eus un tu kostezen ar sadukeidi, hag eus un tu al inia ar fardizianet. Neuze e iuchaz e kreiz ar lezvarn. Breder, mezo fardizian, mab da fardizianet, en abek don esper en atzavidigez ar zevardo, eo ez on laket dirak al lezvarn. Losket ganta ar gomse, setu ma sava stabu de tre farizianed a sadukeidi, agi vue erdaned ar vodadek. Rag ar sadukeidi a lavard nus naga dvevadek, naga el, nasperdet, e lech makellen ar farizianed an eil agi gile. Sevel ar reaz eta ur pez safar, zoken inien nu urza skribet eus kostezen ar farizianet a savas da enebi nerzus. Ne gavom ne trafalen den ma, ama vefe ur sperdet en de vefe komza dutta, pe un el. Diragantabi do Kreski, armilhado, rasavazalon gantan ave fe pol lac et adam uganto, agu hemen ardeas dar sudarde disken de lemel quid os ues adegazendru dachren lech. En nos warlech enem disquesas desa on otru ag lavardas, bez calonec. Ragevel ma hus duget testeni di warmafen e Jerusalem, e vel se erdankes ives duget testeni erdoma. Pavoi due don deis, e rosas ar Eusebion urgusuliadeg och enem westland dindan an naue, da shom eb debrin a geva, ken no deve fe lazet pol. Us pendaugen da wa eus arge o de voa evel se cavalie drele. Mon a region da gauda nach veleion ag an en aurion da levaru deso, dindan an naue on eus enem westled da shom eb tan va netra beteg morbo lazet pol. Neus e chui et tag an ar san edrin a duganach displegi dar miliadur mategas o pol dirazach war zigardes ober enklask per vessach war de afer. Ni avad ar dog des an tostad a zo prest de laza. Met map c'hoar pol a glevas mennag eus ar fete pans. Mon ar veaz da chrenlech, mon e barz a rei kelou da bol. Pol a chalvas de gaud un an eus ar gantenerion hag a lavardas, Kaz ar pot yaouank man ganit beteg ar miliadur, rag un drabenag en neus da zegemendeza. A chantener e gemer da zganta, hag e gassaz da gavud ar miliadur. Ar prizioniat pol, e meza, en neus magalved hag u lennet diganin degaz ar pot yaouank man beteg en nut. Un drabenag en neus da levar dit. Ovez a kroge di dorn ar pot yaouank, ar miliadur en em lakaz agostes hag a chulennas, Petrae ar pez a c'hoz da zegemen din? Respond ar deas. Ar du zevion, o du zenem glevet da c'houlen diganit degas pol oa c'hoaz dirag ar san edrin, war zigardez ober rezisoch en klask di war de ben. Te avad, ar da bat dit kredi enno, ar da guspen daugen an ezo a c'hed an eza. Agin, o du zenem westlet din dan an aue da chom eb debrin a geva betek modevo e lazet. Abrema aze emein, prest, o conta warda asant. Ar miliadur al lacas ar podiawang da von quid gude guchemendeza, nardo da chuzu da zene bedachos disculi don trause din. Gerve lardeas neuse dau eus argante nerdion en ul lavardu deso, lacit prest da von betec cesardeia, ad al trede ur vez an nons, dau chan sudart dec mache guor a triugen, ad dau gan guafet. Ravo par da monte dives ordonset, da laca at pol da bignad warno de gas dibistic beteg ar guarnur felis. Ascrivan ardeas el liser gan kemen mai bars. Clodios Lysias dar guarnur de norus merbet felis, salut. An denma au abe croge denna gan ar Eusebion, ag ar remma au au von de laza, pas on de gwezet war lech gan ar sudardet de zifran mag diganto, ovezan bet gwezet ganin e oa ur roman. Pa fele din an aoud ar penabeg eus an tamalou ar rain deza e meuse gaset dirag ar san edrin. Kavet e meuse tamalein an eza en dro da guden nou zo eus o lezen, met neoa netra de leze gavardo pe a chaden nou. Ogen, ovez an berdoet din kelou e oa bet ozet un irien a ene banden, e meus kerken e gaset betegen nout en ur zegemen de damalerdion o devoa dober o chlem a ene bdezan dirazu. Ar sudarde d'etta, ervez ar pez awa begouche menne dezo, ak gemer das pol ag en kasas e kreiz an noz betek antipatris. Antro noz ovez an lezed ar vache gourion da von kuit gantan et istrojon da chnelech. De gweze de kezardeia ar vache gourion ar doaz al lizer dar guarnur ag a zegasas pol diraza. Ar guarnur ovez an lene da lizer a chulen naz uz perdan vrdo e oa. Pa gleva ze oa eus kilikia. Da glevu dar din, e meza, pa vo erdu e divez da damal erdion, a gerdo azurz de zi oa le predor di erdodes. Pevar war nugen vet penat. Pem devez gude se et isken naz an achvellek an an ia gan inien nu eus an en aurdion en ur breta er e anu tertilios. In enem lakas dirag ar guarnur da damalerdion ene pol. Ema ovez an bet galved et erao as tertilioz evel en gane damaladen. ar peordon e meza, a zo duet drezout, hag ar gwelennou degase d'ar bobl gant d'ar tageves a ze gemerdon e pep douarde, hag e peplech, felis mat merbet gant pep an ao degez vat. Met panefel ket din teier di da ben e padar debel, a spedan d'or chelao ur penadig epken gant an egarnatet a zo daigni. Ar da kavet on eus e oa an denma ur vossen, un den a laka dispar da seveletouez an all Eusevian dre arde da bez, er a zo ur pernsturmer ous kostezen an nazarde didi. Klask den eus zoken di sakra an temple, laket on eus neuze ar swarna hag e fell dim e varne ur vez al lezen. Met ar miliad ur lizias, o vez an deuet war ler, et neuze ziframmet adre on daouarn gant karz ners hag o c'hemennet de dam malerion don da skavout. Ouz e c'houl en ata e c'heli da unan an avezo digantan e o gant gwir abek e tamalom nideza an ol draouse. Ar Eusevion dozoro, ar paz e gomzou o lavardou de oa evelse e oa kon evit gwir. Neuze gretzin gant ar gwarnour de oa dez an da gomz e respont a spol, Se tu meur a vloavez, en gouz d'ardan, me maout o c'hoar n'ar bopma, neuze e o gant fizian ze komzin dan difen. Tu a zo dit da c'houzout neus kedous pendaouzek devez a baoe ma zon pignet da be dit a Jeruzalem, a penons nagen templ nager sinagogennou nad regerd gen nebedal non bet kavedout a butal gant den pezen pe o lakad ar bop da sevel. Nin ket gwez da berdoui dit pelloc ar pez a damalon din bremma, an draman kur skoude a an zavan ouzit. E li ardan an ense a an van urran greden, a gantan e servijan doue mazadou en ur gredi e kemen a zo el lezen, hag e kemen a zo skrive den doug an erion, en ur esperdi en doue evel marda ivez ar remma evo un advedadek evit ar rejust a ken kouls evit ar beherion. En abek da se strivan me ma unan da gaout bepre d'ur gustians direbez dirak doue a gandut. Gude kalz bloavesio on deuet da zegaz aluzonu d'an popl a da ginnik profu, gant ar gefredi disse e oan po deus ma c'havet un temple en em c'hlana ed em moa, ne oan ket o voda an dut, nag o lakat trouz da sevel, met inien nou eus Eusevian a zia a resse eo az lefe beza amman diraz o devid maz amal, mardo o deus un drabenaga en eb din. Pe a remman o unan, ar da lavardin pesa trugober do deus kavet ganin, pas on bet galvet diragaz san edrin. Nemet vefe diwar ben ar gomz mob epken an mezioc'het pedon em sao en ouzwez. En abek da adve vadeg ar zivardo em an irdio dirag o les vardna. Peliz avad o chasaz das diwez ator. Gouz darde ma tre ar pez a sel ouz an ent. Pa vo diskendet lizia az ar miliadur e meza e kemerin un disentez war o hafer. Gou c'hemmen ar reaz da chantener mir pol pirizoniat med en ur lezel ez aman ganta hag ep erzel ouze dut darden ta servij deza. Un nebet devezien ou goudese et eus felis hag erdwek drusilia ur Eusevez an ezi. Gou c'hemmen ar reaz degas pol hag eche laouaz an ezan diwar ben ar feiz e Christ Jezus. Med o vezan ma komze diwar ben ar reiz derd a chlandet hag ar varn da zon e kroga zaon e felis hag e lavardas evit brema e c'heles mon, pa gavin un degwez a skalvin un dro. A en dal, en deva esperivez eve ferroed a chandez hag an pol, en abeg da se e lakae e gecha da liez a warc da zivezout ganta. Gout e dao vlo avez per dremenet, feliz en deve porcios festos da war lechiat. Met c'hoan dezan d'ober plijadur d'ar Eusevien, feliz a lez a spol prisoniat.